talibeyi ak seen sëriñ dañ ci gis benn taalib boo xam ne mën na am ñetti téeméeri sëriñ benn taalib moom ñetti téeméeri sëriñ ñii xam-xamu saay nañ koy jàngal te du yem ci yàlla ñii baati lay àndee ñoom lañ koy lay mooy boo leen lépp dafa jafe xam nga mën koo xam dafa jafe ba tax na nag da ngay ñam ci kii jóge sa dem dem ci kële baati ngi noonu waaye ku xam sëriñ Touba xam ni mu dundee xam ne suñu ñëwee loola daa xolle waxu na tax moom jëmmam jëm waaye wax na ne nit ci yàlla yooyu dañ mënoon tax sama xasaay bi mën nañ lañ daan defal seen ñee sama xasaay sàngam ak sàngam ak sàngam rek mën na te moom ci boppam ñëw mu dem ca ba àdd lenn ni njàkk ya doon sëjoo di dem ca àll ba di lekk ay ñax ak yëpp ci seen bopp di am lu ñuy sax loola mu ñëw tënku ko ci lu gàtt lu woyof jël ko jox ko ay taalib noonu la ko def ba ci ay ñaan ak lépp wax nañu téere bii échec nul abara keroog bi ñu ko bindee wax nañu boo leen buy chérif da nga ko mee ndax wax na ne ñaan yi ñuy dajale ñoom di ko ñaan ak seen bopp moom la jël dajale ko bindi ko téere su ko defee lu nit am fonk ko lool ñu def ko muy kilifa mu di ko nëpp nga jël ko feeñal ko ci biti bëgg la ak nangu la dana jafe waaye sañ-sañ nag ak xam-xam nag ak bëgg laa ci jaam yi mën a jëlee du leneen nit ki yàlla mu ne da nga am yoon looy jaar buñ la rëdd waaye dafa am ñoo xam ne duñ leen wax suñuy jaar ñooñu pour ñu jaar doon sëñ Touba si ñooñu la bokk ay ñu ébit ñooñu lañ bokk te loola feeñ ci jaxu saa mii tey feeñ ñu jëmm ci xel nga faal waaye tey feeñ boobu tey boo ko xoolee tey jaxu saa moo ko yor ci biir activité ndax meew suñu ma doon jàng lépp mu feeñ seet nga faal déggatoo déggatoo ci murit ci ku ko xamee noonu jégee ko noonu ci biir te di ko dund teg ko ci xam-xam mën nga ñàkk bañ a julli waaye doo ko teg ci xam-xam mën nga ñàkk bañ a woor waaye doo ko teg ci xam-xam waaye yii yëpp nag boo ko deful nag teg ko fu wóor nag fu leer loolu moom jaxu saa rafaal moo tax melay sa rafaal tigi boo ko xoolee ci moom da nga koy gis gis nga ñu ko dox gis nga liñ askane mooy daa ilaha illallah niñ ko yëkkute mi ñu dundee rek duñ leen wax boolo jirgu duñ leen wax murit yi bàyyi faar rek dañuy wax ngir melal ak dundi dafa tekki ne na kon dafa jaar ci loolu waa tax yoon woowu nag moo leen xam loolu nag mooy solo ci jaxu saa nag lii la yëg nekk te di ko dund moo tax mosta naw dara mosta yëg kenn loo réyee dara ca luñ la naw naw naw boo ko widdee baa nga bañ ko nangul moom fale boo ko nangulee it terewu taalibe rek moom siis ba mu toog moom daf ca toog te xam ne daf caa toog koy wax ne xaw ma yëngu si daa waaye ma yëngu waaye lan lañ joxoon lañ ma jox waxaat ne siis bu ngeen ma teg ma toog si ba mu dem si si yàlla yëpp ay jumit waxaat ne sama loxo ba Touba ba Tivaouane ba Màkka ba Ndiatta di waxu xutbu zaman la ku dul xutbu zaman mënoo ko wax te noo ko wax doo ko xalaat sama loxo ba Touba sama loxo ba Tivaouane sama loxo ba Màkka ba Ndiatta ku yàlla bind naa yëpp jëri dafa am kàddu yoo xam ne kàddu nit su yàlla la xutbu zaman ku ñëw ci jamono boo ko waxee rek dañuy xam ne yaay waay boo taxawal ci maqaam doo ko xam ba di ko wax doo ko mën ba di ko wax doo ko ñeme ba di ko wax wala it boo ko waxee julli ci gis nga ko ñii woote woo max yi ci dëkk bi ku ci woone woote woon maay max yi rek tey rek suba nga am gàcc yi gis nga ko xool ko yu bëri nag ci ay may julli ñuy woote woo ku ko woote woo rek te may ba du yow rek suba nga am gàcc yi wala boo deyee mboolo mu tax kon day tekki ne kon siis wala caa toog moo tax moo tax mos a naw kenn loolu nag moo tax kum ko def ci yow rek nekkatoo ko ndaw. Moo tax daan na wax ne sëriñ bu ngeen dégg dem leen seen ko, bu ngeen gisee ne lan yor moo gën li ngeen yor bu yeboo ngeen topp. Kon wóolu li mu yor. Waxaat ne sama basu naan wóolu wóolu naa ko lebal ku ne, ndax wóor na ma ne ku ma ko lebal ku ne boo demee ca kuus ba yaay bay loolay sëriñ. Tey buñ dajalewul nit ñi di leen laaj ci xam-xam ñu bari nañ gas ba mu def saa yu xam. Parce que itam mooy lu ne dañoo topp ndax daa xam yàlla tax, ndax lu bari saqiqa boo ko mën tonn. Gis nga jumte yi ci téere yi ak weret yi ci téere yi saqiqa boo ko mën tonn moom nga teew ba saafara. Moo tax bu saqiqa amul rek coow rekkay am, duñ jugoo mu saqiqa rekkay saafara. Moo tax nga ci sëñ bi ne la buñ bëggee dëgg nañ soxal jàkke gi jële ci téere yi. Jàkke yi kalte jóguñ ci église yi jóguñ ci téere yi jóguñ ci duñ gis dëgg mu. Waaye buñ leen ci jëlee nag dajël dëgg. Parce que sax yaa ngay layoo loo xam ne xamoo xamoo fu mu tàmbali xamoo lu mu doon te dañ koy yëg a jot doon te ba nga ko jotee na la neex rek ma ko dégg te dëgg nag moo ci am jàng li fi nekk yëpp nga du ko jot. Kon nag moo tax ne boo soxlaa xam-xam da ngay jéggi am njàng jéggi li fi nekk ngir dem nag ca bëgg bu xam mooy li ko ci waxee sànq ci yéen ci yàlla Moussa ak yéen ci yàlla Koda. Moussa neen jàng na xam na téere bi xam na farata xam na sunna waaye yàlla xam ne nag du mbiru farata mbiru sunna yàlla daan day yàlla foofa nag la xudaar la àddina nag ñu dem mos di joxe di zahir la di baatin la di xaqiqatu la di shariat la ñii ñooy ñu ko xaqiqa ñii ñooy ñu ko shariat ñu ko shariat yëpp ñooy diine ñooy xar waaye ñu ko xaqiqa du diine te du xar parce que daa xam kii wax xam taxaw xam na fi mu taxaw te xam na fi mu taxaw dëgguwul te soriwul te si bëtam yéen rek lay waxe te nag xeet na ko lool nag moo tax du ko wax lu ko sax. Waaye kenn nga xam ne xamul na te yaakaar ne comme ne foofa la coow lu am moo ko am moo tax yëpp yàlla mooy dem solo boo ko yëggee dara doo ko yëg taw it bokkal ko doo ko yëg te la liñ lay atte woo nag doo toog ci atte wu yow yëpp yëpp ak xam-xam ngay waxee te moom ngay tontu moo tax ñu ngi nettali benn Henri Kubrindex boo xam ne dañ ko mos a laaj ab laaj laaj bi xóot doon mu xool ci ndey jooram xool ci càmmoñam xool ci kanam xool ci ginnaaw xool ci suuf xool ci kaw daal di sëggu xool ci dënnam daal di sëgg door tontu laaj ka ko doon laaj ne ko sa xool yu bari ci kon bu ne mu tax mu ne ko li ma laaj dama koo xamul ma laaj ma laaj si nga joor xamu ko ma laaj bi ci càmmoñ xamu ko ba mboolem juróom benn koñ jeex bi ma sëggaat sama mbokk nag set nag setantal nag laa ko. Kon moo tax xam-xam léeg-léeg nga wuti ko fu mu nekk parce que itam mooy dara dina al insaanu huwa aalamu kubra nit mooy àddina nit nag bu nekkee àddina nag kon la muy def ci moom nag asamaan yaa ngi ci moom ak juróom-ñaari asamaan jant baa ngi ci moom weer waa ngi ci moom bidiw yaa ngi ci moom garab yaa ngi ci moom xar yaa ngi ci moom bëy yaa ngi ci lu mu ci bëgg a gis rek bu ko xoolee gis dara may ko ci moom def na ci moom rek moo tax nit nag. Moo tax nag gis nga ko mën na jóge ci pays nit dem ci pays golo jóge ci pays nit dem ci pays lëg jóge ci pays nit dem ci pays garab jóge ci pays nit dem ci pays xeer nit mën naa dem ci pays bu nekk parce que lu nekk bokk ci moom mu bokk ci moom loolu tax mu def ko mu kii malaakaa ngi fii waaye mënu ko parce que baati nag jinne ngi fi waaye mënu ko nit nag mooy ci mat moo boole xaal ci jinne ci moom boole xaal ci malaaka ci moom ba pare ëllëgu ko fekk benn nit kon mooy ci mat su ko defee nag kon moo tax sax su la war a dellu ci bokkam seetaat bokkam maarifa mooy nga dellu ci sa bopp loolu mooy maarifa bul xool feneen bu dégg fen parce que dañ la ne xam yaa maarifa ci bindeer te ki ngay xam jënnu la kon fexel xam sa bopp rek te xam sa bopp suba bu ne mi di ko xóotal ko di ko leeral suba bu ne mi gis ne loolu gisu ko parce que ki naan ne damay wax ak yàlla dégg nga ci yàllay wax ko wax naa ak yàlla wax naa ak jibril ani yàlla ani jibril man nga sedd ma ngay wax ak yàlla ani yàlla ma ngay wax ak jibril ani jibril ele moo tax ma di ko wax ne ñii wax ne yàlla kenn dugg ci at ne àllaaxira dañ koy jibril dëgg la xadis wax na ko mais nag ndax na nga ko waxee ndax noonu la demee ndax bu fekkee dañ misaal ne ëllëg bëttee ñu jaami buñ taxawee yàlla day jógee fële di ñëw bu ñëwee toog ci kanamu jaami commencé la xat da ko am xel tay fetal sa ndax mën nga koo nangu yàllaa ñu jógee fële di ñëw yàllaa ñu toog ci kaw tiit lañ doon bañ ci yàlla dina ko jàng ci taw taw it doon ko wetti di feeñal màkk ci yàlla ak matam loolu xana kon xanaa dañ la def kon léegi yàlla dana duccee benn côté yàlla dana toog ci kaw si jaam yi danañ jaroo moom ci benn côté ak yu mel noonu ak yu mel noonu ak yu mel noonu moo tax bëri na ko yaakaar ne dégg na fekk na dégg waaw bëri na ko yaakaar ne dégg na fekk na dégg moo tax jëf yàlla rek am solo xam yàlla rek am solo moo tax boo ko xamee rek noppal la tëree wax dina ko ko moo tax am kilifa am solo lool moo tax nga dégg sëriñ tubaab ne la wa in takun muqtadiyan fa nafyu awla maa taazimi yaa muqtayu dika bi laa ilaha illa allah dika waaye bi laa ilaha illa allah yow mi aw yoon jàppal laa ilaha illa allah deer dàq di taxal deer dàq di taxal lan ngay dàqal sur yàlla lan ngay taxal mooy yàlla te buñ ne ne ani yàlla ñu def ci moom xam nga yàlla ñu ne xaw kon moo tax wetti wuñ ñu mais suñ tubaab lañ wetti deer dàq di taxal lan ngay dàq mooy lu gën yàlla ngay dàq lan ngay taxal mooy yàlla ngay taxal ani yàlla ñu defatul yàlla ani yàlla kenn du xam yàlla dañ na waar waaye gis nga ko nag kenn du ko amee ci noonu kenn du ko xamee ci noonu daf ca teg ne boo ko bëggee xam da ngay fase àddina da ngay fase àddina fase bu dur mooy nga wan ko ginnaaw loolay nit mën na caa jàngee xam nga àddina fu ñàkkoon solo yàlla gën a dugg fuñ la wàcce gën a jugee ci sàpp ñu gërëmal yàlla wàcc ci sàpp ñu gërëmal yàlla wàcc ci jënt ndaje yàlla wàcc ci jënt jaamu yàlla lu ñëw ci yàlla rek tere kon bu ñàkkoon solo duñ ko dund kon luy dëgg àddina ko ëbët ko waxaane na ma kasku naa asaarahu laysa yaxu ne li kan li kaw ni sëri si taxa naa ni li ñuy bëgg suñ tubaab ne jàng du ko may kenn du jàng baax ko lu tax ñuy jàng li suñ tubaab wax ne kër mënuñu koo dégg li ngay wut jàng du ko may wa kasku naa asaarahu laysa yaxu ne laa ilaha illa allah lam tusrik taw nit bu ñu ko jàng yàlla bu ñu ko jàng lu tax daa nekk déggéeg sa nekk sa boppam ban jëf ne kon mën na fet kon du lu ñuy jàng ci da dégg moom ci ay fii loolu jëgee baati asaaruhu aqwa mi an taktuba fi kaybat li kulli safarin bind ka di mënuñu ko bind parce que mboot la te moo gën a lëbbu lépp te na faw nit nam ko mais xoolal nag nam la ko andi pour wane ne kon liñ lay wax ne la jàng du ko maye muy jàng alqouran ak muy jàng xataay jëkk ci bokk yàlla dafa am loo xam ne bul ko di nax te noonu ko dégg bal annaha sinaalatun muqabala lu koy maye mooy janoo am kilifa nit mooy alqouran nit mooy xatide a nit nit mooy alqouran xataay nit nit la ndax lu la lënt rek ci nit nga jëf te bu nit amutoon ñii du am te nit ngay ñëw fekk mboolem mbóo di dajee ci moom waaye bu dul boobu nag leneen loolu laa rek da ngay fekk ne bu ñu nee tay sunu at yi tay sunu at yi loolu ñu ko waxee rek la muy jëri la lay jox bu ñu ne jëf loolu lay jëf bu ñu ne nii loolu lay jëf bu ñu ne nii loolu lay jëf mais nit nag ngay ñëw dajee rek fekk nit nag mu dajale jëf bu dajale maaxaay bi dajale tay sunu at yi fekk saa ba mboolem xataay dajee ci moom moo tax ma wax ne léeg-léeg nga dégg ku naan sëriñ bi nee na lépp a ngi sama xataay lépp a ngi ci xataay dañ dégg waaye yow ndax jàng nga xataay bi ndax yaay jéem xataay bi daf nan la qasaidi wala aqlami qasaidi moy sama qasaidi aqlami moy sama bind yow bind serigne bi nga xam nga te bind serigne bi lam yor ci la ko def saara ba te yow bind serigne bi xamoo lepp jangoo lepp gisoo lepp te defee woon kon lu tax ngay ci ak lu tax ngay nit loolu yëpp nag mën na bokk daje ci benn nit moo tax ñu tey ci moo tax serigne touba ne nag dal arnaatu maa la bul muqaabala jamoo rek wa bil mushafaha min ko sëriñ sëriñ kenn du ko sëriñ sëriñ ku ko sëriñ doo gaawal xam nga xanaa muy ndigal waaye boo ko sëriñ doo gaawal dañ koy jege dañ koy jéglu dañ koy laaj waaye boo ko sëriñ doo gaawal xam nga laajul laal bil mujaabaha biñ ko amee ci dajjal jégloo ak nangu dajjal am na ci xol am na ci bitt léeg-léeg nga sant nit lu mu def ngir rek doy loo xel boppam waaye nag kuy wut yàlla da nga dégg loolu da nga naan léeg-léeg nit nga sant ko dara loo xam ne dana ko def waaye ci xolam nag bëggu ko ma ngay dinge dañ ci baan ceeb joxe misaal kurus gii nga xam ne moom la Cheikh Moussa joxe muy ñetti seede yi léeg-léeg gis na ci ñoo xam ne ay mamu taalibe lañ waaye ñetti seede yi daf leen di dérange ñun sax saxul muy wax waaye ca daara jara woon ñetti seede yi seen bokk doon nañu dérange parce que li tax mooy sëñ tubaab mu doon ñetti seede mbaa di amutoon ñetti amutoon ñetti seede Cheikh Moussa daal mooy ñoo amu ñetti seede te Cheikh Moussa kenn xamu ko waaw bari na comme daal ci bari na kuy doon a jébbu dafa bari loo xam ne daal na ñun ñëpp jaar nañ ndax nit ñi ñetti seede lañuy wax ñaari seede wala juróomi seede ñun ñëw ñu ñor ñetti seede yor suñu rasu bopp te liñ nekk leeru bu ñu baax te Cheikh Moussa kenn xamu ko mën nga am ci àll waaye day fekk nag gëmoo te wóorul moom te la nga nekk xamu ko si ko ni la nga moo tax léeg nga gis gis koo xam ne day dinge ci xolam dinge boobu nag mooy toll ak ci sàkk mooy tax nag la muy wut du ko am da ngay yàgg ci garu te la muy wut doo ko am parce que li tax mooy li la koy xam ci yow la nit mën na lay yéene xam-xam ak di la ko wax ak di la ko di waaye dara du parce que yow yaa ko moo tax dara dugg moo tax fa nga tolloon da ngay toog moo tax nag am kilifa sa nangul ko sa déglu ko dafa am solo tunaalu bi set lii nii mooy jébbalu jébbalu mooy nangul defal nga def bàyyi nga bàyyi dootoo am borom ku dul ki la ci ki nga jébbalu mooy sa borom mooy sa yàlla mooy sa yàlla yàlla ngi asamaan waxin yàlla ñu koy jaam màkk waxin que ça li ñuy wut ci yàlla yëpp ci wut yàlla la nitu yàlla mooy yàlla nitu yàlla mooy yónni boo ko jàpp jàpp yàlla boo ko jàpp jàpp yónni boo ko bàyyi bàyyi yàlla bàyyi yónni ku la neex demal sa njaam sa gëm gëm gëm téere yi na nga ko gëmee bu la neexee demal waaye nag boo ko wanee ginnaaw la ngay wut ci yàlla doo ko am moom coow lay bari waaye la ngay wut doo ko am la nga gëm rek mën nga jàppee rek kenn terewul ndax nit ñi moom kenn moomu rek waaye la ngay wut moom doo ko am parce que da ngaa wéet ñaar kon moo tax di test dañu mooy jébbal mooy joxe sa bopp joxe sa dund joxe sa xol joxe sa bakkaar ba doo def dara loolu mooy jébbal joxe sa bopp ba doo def dara amoo waaw amoo jéem moo tax sëñ bi nga ne ku jébbal bu ñu la waxul jógal waroo jóg ndax joxe naa sama bopp sëriñ bi moomatu ma sama bopp yaa ma moom lu tax ngay jóg sa joxuñ la ndigal lu tax ngay def dara sa joxuñ la ndigal wala Cheikh Fall ma ko xamoon ba nit ñëw ci xar tabat bi di rey seen xam dafa jël buum rek takk ci baat bi ñëw ci sëriñ bi wax ma ko am maa ngoog yow moom maay taxa sëñ bi mos na wax lu wàcc ma am na ma andi ñi def andi benn lal ñi def andi benn seen paat ñi andi jaaro ñi andi leket moom mu dajale xar yaag bëy yaag jabar yaag doom yaag guddi néeg yi lépp dajale ñëw andi sëriñ parce que tax sëriñ ndeeku moom c' est ça lii mooy ak lii mooy ak jéggi lii mooy ak jéggi kon bi tax lii min wal mujahada ak jihaad yi bëru nga waaye fekk sa da ngay yili kesta ba kat am kilifa ci baax kesta waaye dafa ami sax defal nga def waaye nga bàyyi te bu la digalee sa bakkan digal la dara la sa bakkan digal na nga ko teg fële te def yow lim la digal nga xam ne lépp loo xam ne wóor na daf lay xañ li ngay sàkk dox doon kiiraay te digga dëj ko kilifa te digga teg xam-xam rek xamal ni bakkan ngay bëgg a dugg cheytaan ngay bëgg a dugg loolu moom booye koo dàqal bu dee xel dàqal bu dee bëgg-bëgg dàqal bu dee saay dàqal yow daal li ngay wut dara moom la ko xam yi mooy charte bi ñu ci yàlla la nga baax a daax kenn du ko amee ci sori kenn du sori ci am yàlla yàlla kenn du sori ci ko am jege kon nag moo tax yoon bi fekk nañu tracé fekk ne ñete jaaroon ba la ñu mut ñu am ko am nañ ko jax te feeñ na ba tege na ci nopp dégg na ko ñete jaaroon sa jaar ci dañ ca war a jaare it ba tege na ca nopp dégg na kon nag ñëpp mooy xool lim bëgg ak la ko koy may ak li muy def ba am ko kon nag ñu ñaan yàlla doolu ñu tawke te defal ñu jàppandal bu baax ci zahir ak ci batin li ñuy mut yërmande moo ñu ko mën a may du doole du xel yërmandeem rek ñu ko mën a may yàlla yàlla ak ci yërmandeem xeeta ne dimbali ñu ci barke sama sa ba li ñuy mun ñu am ko la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah Cheikh Moussa Rasoulillah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha La ilaha illa Allah kon loolu kat kenn ku nekk ne mu ngi lu ngi toog ak rek mel na ni mag mag kon loolu mel ni li fi nekkoon rek a fi ne ñi fi nekkoon nit rek a fi ne ay na tuur yeeg mel yeeg yëpp ñi mën na faati naam waaye yàlla daal dafa amoon démb ak naam jam yàlla dam amoon démb ak naam jam loo jeexoon ci lam amoon démb gisoo ko jëf boo ko jeexee ci naam tey boo xëy na sa jël yàlla yi mooy gëlëmal a mel subaal yi sa jël yàlla jëmm yi ci melo yi ci waxin yi ci jëfin yi soo defee mel na lu beex mel ne leneen la mel na jëkkati beneen jamono waaye fekk jamono jëm rek leen mbirum yàlla saa su nekk noonu lay doxee moo tax jamono bu nekk rek ñu koy réer waaye ña xamoon démbari ñooy ñu xam loole ñii yëg moom xam na ñu sant baax yow da ci def mooy gën a góorgóorlu gën a xam te saa su nekk nit ñuy bàyyi tamit yoon ñu la di ko ñaan yàlla fax dafa jekk te dëgg dëgg nag ñu lépp sax waree amul ma mën a doon sax bi daal ñoo di jël sa yoon bi ba sax wax bu nekk di ñu si war na soññi boppam di ci pegg bopp di jeex boppam ndax lu jëfe la di koy nasaxloo di ko yaam bopploo du ko bëri lool te loolu jaxe mu seetaane waye fan la mbir mu diis ñu ñëw waye ko mbir mu jëfewal mu ñëw yomba na ngir lan ngir sa seete réew ak sa kese ak def dina réew boo defee nag loolee yow yaa koy xam yaa koy fay di gën di sawar ci yàlla di gën di ba séq ci yàlla di gën di bàyyi xel ci yàlla bu yàggee rek mën naa ko ci yow nga am ne du parce que boo yàqutee rek mu tax del la xañ la la mu yàlla wax amul démboo mooy wax tayam ndigalu démboo mooy ndigalu tayam boo xoolee mag ñi da ngay xam ne ne yàlla da ci ka sax gi rek mooy boo xooloon ko loolu ci ba comme toll wax ba ni muy wàcc liggéey bët bu seddee mel tey la gën a tàmbali jaamu yàlla ci lépp lu ñu doon def ci lu baax ak mais tey la gën a soññaat tey la gën a beesal ba xëy wàcce wàcce ci loolu loolu nag mooy temps bi nga xam ne kenn kenn moo ngi wut bu defee nag loolee day bàyyi laaj ci mu bàyyi kenn kenn ko ñaan yàlla dañu góor góor ngànnaay ya koy maye nag dox nañ ak ngànnaay ya koy maye moom dox nañ nga laa di dax sa laa wax ko rek baax na naam waaye ak njëriñ li ci lu bëri parce que dafa am doo bu te nekk am cax ko bu mu xam ne mooy te nekk cax ko foofu na wax bi loo ko may wax ci yam cee waaye ku koy ñam nag ba ne xum nga ji toppal bi moo lay soññi di la sawar loo ci lépp loo xam ne yàlla jëm na cee sawar parce que xam ba ne xuli toppal boo xam ne bëggatu loo ko ñaax loolu nag boo ko ñamut moom loola doo ko am te loola lu ñuy ñam ne wax ko nag mooy yoon wa naam waaye yoon ma dañ la cay nga doo ko mën a wan la yoon wa mel ni cay jaar su loolu amul nga jël yoon wa wax ko amaana fa nga war dem ba ndax daf ko wax ba lépp sa dox te dañ koy wax say dox di xool di seet di lay wan di la leer sa bu ngay yëg su bu baa bu ko lam yi dee xol daal na dund bu ko lam ko def te ndax dund dëgg dëgg mooy xol jëmu jëm lu yomb la bu nekkee naa rek jëmam dund waaye xol bu dund nag moo ci moo ci sa kon lu ko lu tal mooy laaj xayru taami lil mulidi salihi tawaamu fikri filjilaj jëm ji dakoy tal mooy ndox ak ñax jëm ji dund nekkat beer waaye ñu ne xol bi nag ñam bu koy dundal mooy dëpp wu di yàq léegi waxoon na ko ñu ne xol dina yàq ba xoomaat ñu ko ñu ne ca xoomaat waaye bañ ne xol du koy nàmmaat ba yasalaat ba mu yàq ba def sikrullaay sikrullaay xóotul ko lool mooy dund xol kon ku bëgg sa xol dund da nga nangu ci di yàq ay nga na nangoo nag tegu ci yoon ba liñu tudd yàlla ci xam ko nag ba yëpp ko nag ci loxo lay jëm tudd ñam kese te gisoo la ñam taxare waaye gisoo ñam wala ba gis ko nag mooy taxare reen boobu nag moo lay jëm su ko defee defee kon ba ñu wax dañ lay jox ci wa naam waaye fan ñoo ko sortee xaw ñu fan bu yàlla boole waajo xam na moom xam na fa ñam nga sottee te moo ko toog ba mu sotti moom taxu fa la jox la tour wàll ak saay ma nekk la kooku nag day wutee ki nga xam ne tour rek nga ba damay wax tout ne di yëg yàlla lu nit di xam yàlla seen misaal mu mel ni ki nga xam ne dafa rek ci ñam wu neex que li nga xam ne si ñam wa rek la ci am dépp nga koy bëggare ak xemam ñam wa gis ko nag tëggu ñu ñaan ñu ngi wutee xam yàlla ki nga xam daal moo leen moo tax ñoom bu leen ëllëg doon njëkk itam ñoom dañuy gën a tam ci yàlla ka lañ wax tax dañuy gën a dëggal lañ wax ñëpp la li ci gëm moo leen dëggal moo tax kenn mosut yokk yokk itam parce que xam nañ leen soo defee nag kon xam-xam day yokk ngëm te l'islam tam ngëm rek islam di jënd di woor wax ba ñu koy def ko gëmul ko waaye dama ko làq wax waaye l'islam moom gëm su dëggalee ci xol rek ko defee yëpp a fiya dañ koy doog a mën demal ko dee na ngëm nag te nañ ko yëpp jëf bidoo iman kum bi laa ilaa seen gëm gëm def ko ci laa ilaa kon baax boobu mooy yëpp a ngi xol bu mu tàbbi sa borom ñëpp pour ngëm yàlla dina deer sa dootu yàq sa loolu ñu ngëm boo defee nag gannaaw bu ñu faamee nag ñu xam ko te mbir mu mën a toll ba nga ko mayoon nag ci koy sàmm loolu nag su ko defee jëlaay nag nii sàmm suñu taale bi sàmm suñu xam-xam sàmm suñu fas ba kërëm ndax buñ ko jëlaay wu jëlaay beneen jëlaay boo xam ne xëy na loola du sàmm suñu taale du sàmm suñu xam-xam du sàmm suñu fas ndax leneen lay doon jeexu yooyu leen ñuy dox ci jëlaay bu mel nii loolu it bokk na ci luy sàmm si daan ndax bu ko doo ko doon doxee leneen li daan luy wax dàtti dàtti kon nag bon luy wax nag wax na tànn la mu nekk dama tuddu ne ku bëgg a doon dara sa doon dara am na solo ci nit bu dund ba xëy bi da doonoo dara kenn ko laaj sa doon dara li ci dara koy may dara yit ci mata nekk ndax kenn bëri yàgg dara waaye dara ci lay doon loo dara moo am ko loolu nag mooy nekk ci yàlla te ci góor góorlu ko ca sax rek yàgg rek a doon dara ci yàlla moo koy faral wax kër bi sax boo ci nekkee ko def sa doon dara ci kër gi ku bëgg a doon dara ci kër gi nag foog nga def dara su ko defee loolu la lu am kon nit daal ku nekk daal war na saa bokk ñi nga xam ne dañ fay doon dara ci kër am fa say say am fa kàddu am fa doole te loola mooy nekk ca lu mbana dool da koy defara lu ko dundal kër gi boo ca nekkee saxal ci ñu defar kër gi ñu dem waxtu bu nekk su boo da nga bu borom kër muy sa woy jëfë lu ci bokk gannaal li nga xam ne yow ca nga nekk bu dëg bëcc mooy lu sël kër gi lu ca fa kër gi ca nga nekk bu yàggee mu ne kër gaa ñoom waaye sa client ci ak yow kër gi soo nekk lañ jaay di fat lañ koy wax ak lañ ci yor soo nekk yow daal saa soo soo ca dara di yàgg mukk ko ñu jëkk gàtt gàtt soo ci nag wala jur jàpp ba ci kër gi ne ci kër gi tey def ci kër gi ci lëm bëgg ak lëm gërëm lu mu doon doon jàpp mooy ko doon mu ci doon mën a sëgg yow ma sa yéeg parce que nit ku ne dafa am fu mu koy séen ci jëri ci lu baax ci jëri su soo defee nag kon loolee mat na di bàyyi xel kuñ mën nañ ñu góorgóor ci mbokk yeeg ci kër yeeg ci dëkkandoore ci koñ jeeg fu mën a doon rek beneen bokk ñi nga xam ne bu ñu tudd wax boole bu ñu tudd ko am njëriñ boole rek te loolu yaa koy may sax lu baax lu baax rek te lu ko yàlla jógee sax lu ñëpp lu bëri lu kon la ñu ko yàlla bañ ñu ko ñëpp bañ loolu yomb na xanaa la bay noonu bay noo xaa bay noonu ma bay noo ak loolu mu ko daal la kon kon fay ñu bàyyi xel ci góorgu lu baax seen yaa dimbali ñu ba li ñu ut ci moom mu jox ñu ko te yombal ñu ko ci tàmm ñoo ko daal ba ñu yàlla tàmmul sunu taalibe tàmmul sunu xel ak sunu xol ak sunu jër ba li yàlla gën lépp ñu mën sax sunu dund ak sunu jër لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا لا لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله يا لا لا إله إلا الله بجا لا إله إلا الله بجا لا إله إلا الله لا إله إلا الله باقي لا لا إله إلا الله يا لا لا إله إلا الله يا لا لا إله إلا الله يا لا لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله يا لا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله باق يا لا إله إلا الله باق يا لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله باق يا لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله يا لا لا إله إلا الله يا لا لا إله إلا الله يا لا لا إله إلا الله y tanto trabajo lo hace casi en estancia pero ya había un punto en el que el propio le intenté el propio tratar de animar con la acción con mi tanto trabajo lo hace un poco tarde y intento y el tener que hacer la propia vida con mi cuenta de igual que me dejé de volver a hacer la propia vida no me dejó de hacer la propia vida ya no tengo que escuchar la propia vida de oro de oro de oro de oro de oro de oro de oro ak sa kon nag loolu mooy jaaje kon ngir sant boobu taali bi yëpp ak sa teewlu yoo defe ndax am na ci solo loolu kon xanaa dañoo leen jàllalel rek ak sa li nga xam ne te ni ak sa moo fa nekk ci programme di wax ni programme bi ñuy wax ni suba amoon na ci rax dama fekk ñu rax dax kole bu gee ni waroon na tax ku ne dañ koy bàyyi xam naa nga la wax da wax dëgg la ci ci wax naa mu jàppalee wu na bi ci amaa rek ñu ci wax bokk taali bi pour ñu nga xamante ne chance bu nekk ñu di leen ci ñëw di jàpp ci yéen bu taali di wax tamit am na yéen tiges yu ci def jëm nañ ko jël yëpp ak sa li nga xamante ne tamit xëy na tey ñu nekk fa la xoolal ñu xoolal yéen la rek kuréel yi bu leen gën a jege rek ñu dem sa fiche bi ay tiges ay tiges yu ma yoo xamante ne pour